जलाकर मेरा मुस्कुराते हैं वो, दिल जलाकर मेरा मुस्कुराते हैं वो, अपनी आदत से कब बाज आते हैं वो, अपनी आदत से कब बाज आते हैं वो। जला कर मेरा मुस्कुराते हैं वो, दिल जला कर मेरा मुस्कुराते हैं वो, ओ हो हो। पूछ लेते हैं हर राज मुझसे मेरा, पूछ लेते हैं हर राज मुझसे मेरा, पूछ लेते हैं हर राज मुझसे मेरा, अपनी हर बात मुझसे छुपाते हैं वो। जला कर मेरा मुस्कुराते हैं वो, दिल जला कर मेरा मुस्कुराते हैं वो, ओ उनके हाथों फिर आती है शामत मेरी, उनके हाथों फिर आती है शामत मेरी, उनके हाथों फिर आती है शामत मेरी, जब भी आंखों में काजल लगाते हैं वो। जला कर मेरा मुस्कुराते हैं वो, दिल जला कर मेरा मुस्कुराते हैं वो, ओ हो हो। सच जो पूछो तो मुझसे उन्हें प्यार है, सच जो पूछो तो मुझसे उन्हें प्यार है, सच जो पूछो तो मुझसे उन्हें प्यार है, अपने आशिक को ऐसे सताते हैं वो। सताते हैं तो वो सताते हैं, वो सताते